राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 30 जनवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मौली मनोहर द्वारा भीना सर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेद्रेपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे सद्गुरुं वंशे विभूषितकरार्णवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बपराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमानजाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात है खास भगवान अपने जितना नजीक है इतना कोई नजीक नहीं है खास उसके बेटा भी जो है खास ईश्वर आयुष जीव अविनाशी और कौन है इतना नजीक बताओ कोई नहीं भगवान हमारे है हमारे हमारे है भगवान हमारे भगवान है नजीक से नजीक भगवान है ऐसा कोई नहीं है उसको छोड़ दिया ऐसे दूर से दूर संसार है उसको पकड़ दिया ये खास रूल है देखो भाई सच्ची बात तो आप जाने भगवान जाने हम जो जानते हैं वो बात कहते हैं खास भूल है मुझे पता नहीं लगता है एक भाई ने मेरे पूछा था कि खास भूल क्या खास खास तो हमारे को मालूम हुआ खास भूल यही है संसार अपना नहीं है उसको तो अपना माना है अरे भगवान अपना है उसको अपना नहीं माना है ये खास भूल है भूल मिटाते भूल का ध्यान करने पर भूल मिट जाती है और भूल मिटते ही सब ठीक हो जाता है सब ठीक हो जाता है भगवान को अपना मानो भगवान मारा है मारा है भगवान मारा है मारा भगवान है अपना भगवान है ऐसा कोई नहीं है सच्ची बात है आप स्वीकार कर लो बहुत ही सच्ची बात है अरे पढ़ा करके इस बात पर पहुंचा हूं कि भगवान हमारे हैं और वो ही सदा रहते साथ में सदा साथ रहने वाला कोई नहीं है क्या शरीर साथ में रहेगा क्या मन साथ में रहेगा क्या इंद्रिया साथ में रहेगी क्या धन साथ में रहेगा जमीन साथ में रहेगा घर साथ में रहेगा कुटुंब साथ में रहेगा कोई नहीं रहेगा अरे भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं कभी वे इतने चिपके हुए हैं छोड़ते ही नहीं कभी छोड़ते इतना नजीक हमारे कोई नहीं है संबंधी भगवान हमारे संबंधी भगवान के नहीं कहा था मेरे हैं मेरे अपने में है अपने अपने में है और अभी है अभी सरोवर ही है। वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सरोवर ही है, परम स्वतंत्र है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है और सर्वशुद्ध है और सदा सातरने वाला है और कभी दूर होने वाला नहीं है और परम शुद्ध है। उनको जितनी बात कही जाए उन्हें थोड़ी है, पूरी कह नहीं सकते। वो जितना अपना है इतना कोई अपना हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। उस भगवान को अपना मान लो, इतनी बात है, खास ये बात है। भगवान हमारे में है, भगवान मेरे हैं, मेरे में है, सदा रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके साथ। जैसे अयोध्या आए और सबसे मिले, वो जानता मेरे से मिलते, और सबसे मिले, ऐसे भगवान है, सबसे सबके प्यारे हैं, शुद्ध है सबके शुद्ध, शुद्धम स्वरूप होता है नाम ज्ञातवा भाव शांति मिलती। मैं शुद्ध मित्र होता है वो उपकार के बदले उपकार करता है, और शुद्ध होता है उपकार करते ही रहता है। वो उपकार करे चाहे न करे, वो माने न माने, स्वीकार करे न करे, भगवान अस्वीकार कभी करते ही नहीं, ऐसे भगवान हमारे सब सब छोटे बड़े सब। भगवान हमारे अपना भगवान के सिवाय अपना नजीक इतना कोई नहीं है। नरंदर माजा भाई है लोग, तो अपना नजीक रखने वाले हमारे भगवान है, और कौन है बताओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव चेतना मतलब सहज सुभाषी अपने हैं। वो है रूप से सब जगह है, परिपूर्ण सब जगह है, मेरे है, मेरे में है, अभी है, सदा रहते हैं, सदा अपने हैं, सदा अपने कभी बिछुड़ते नहीं, हमारे साथ रहेंगे। नरकों में जाए तो साथ में भगवान रहेंगे, 84 लाख रूढ़ी में जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय निविष्ठा सब ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से ईश्वर संपूर्ण के हृदय में भगवान रहते, सबके हृदय में भगवान रहते, तेरे भगवान प्यारे, इधर स्नेह करने वाले, ऐसा स्नेह कोई नहीं, ऐसा समर्थ कोई नहीं, सर्व समर्थ है, उनसे बढ़कर समर्थ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वो सर्वज्ञ ऐसे बात को जानते हैं, भीतरी बात जानते हैं, होने वाली बात को जानते हैं, जो हो गई उसको भी जानते हैं, अभी है उसको जानते हैं, सब जानते हैं, और सबका प्रबंध करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, अपने मन में अभिमान नहीं कर दो कि मैं प्रबंध करता हूँ, सबका प्रबंध करते हैं, संपूर्ण छोटे बड़े संपूर्ण जीवों का प्रबंध करते हैं, ये अपने हैं, ऐसा कोई अपना नहीं है, ऐसा कोई अपना नहीं, ऐसे अपने हैं भगवान। उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राही। कोई संबंध नहीं है, गुरु है माता है पिता है, कोई संबंध नहीं है, कोई प्रभु राही, वो शब्द हमारे हैं। देखो मेरे मन में आती है एक बात तो मान लो क्या कि भगवान हमारे ध्यान जो मेरा भाई यही कहना, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मंत्र है असली असली असली मंत्र है, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, ऐसे भगवान है दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और पति मानो पिता मानो भाई मानो बेटा मानो, ऐसा सपूत बेटा भी मिलेगा नहीं, ऐसा भाई भी मिलेगा नहीं, है ही नहीं, एक ही अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, एक ही है, सदा है, और सदा साथ है, सदा साथ रहते हैं, देवताओं की सभा में भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रीति से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, शंकर कहते मैं जानता हूँ, इस बात को हरे जानता नहीं, हरे को पता नहीं, मैं जाना, मैं जाना। उमा राम समय तुझमाई, एक ही बात मानी, भगवान मेरे भगवान मेरे, मेरा वही सब रही, शास्त्र भी रही, वीर भी रही, वृंदावन भी गई, द्वारका जी गई, सब गई, पूरे भजन मकी राणा मैथी गोपिका सुख पर्वती राणा जी, मैं तो गिरधर के मन भाई, गिरधर के मन भाई राणा जी, मैं तो गिरधर के मन भाई, गिरधर के मन भाई राधी, मैं तो गिरधर के मन भाई, गिरधर के मन भाई, भगवान एक हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, संसारी हमें आवनो नहीं पाछो, चुन चुन मैं चुन चुन कंकर मैल चुनाया, ये काया गढ़ छे कासो, ओ काया गढ़ छे कासो, संसारिया मन थियावनो पासो, संसारिया मन थियावनो सुन सुन कंकर मैं सुनाया, अपना काया गढ़ से खचो, काया गढ़ खचो, लोग कहते हैं ऐसा मकान बनाओ जावे नहीं पीढ़ी आई, तो कह रहा है पीढ़ी तू मरेगा तब बीतेगा ना, देखो क्या होगा। ऐसा मकान बनाओ जाए नहीं पीढ़ी आई। मारा भगवान है, मारा भगवान है। भगवान के समान कोई अपना नहीं है, अपना कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकते ही नहीं। जो कहने बहुत बहुतों से प्रेम है वो किसी से प्रेम नहीं है। राम समय तुझे घुमाए कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी बढ़िया बात है। आप मानते हो कोई बात तो एक बात मान लो, एक बात ये मान लो कि भगवान हमारा है, बस भगवान हमारा है। ऐसा मानते हैं बना, दूसरा भी बना मानते हैं, दूसरा नहीं और कोई नहीं हमारा, केवल भगवान हमारे, केवल हमारे। गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाही। राम समय तुझे घुमाए, ये थोड़ा सा काम पड़ता है, थोड़ा सा मन विरुद्ध काम करता है तो सब छोड़ देते। प्रभु कितना ही विरुद्ध काम करो छोड़ दे नहीं, विरुद्ध नहीं छोड़ दे, छोड़ते ही नहीं। प्रभु अपने ऐसे हमारे भगवान, एक भगवान को अपना मानना है। भाइयों बहनों एक बात, भगवान अपने है, अपने है, अपने है, अपने है। आप जानो तो अपने, न जानो तो अपने, आप मानो तो अपने, नहीं मानो तो अपने, आप स्वीकार करो तो अपने, अस्वीकार करो तो ही अपने, आप विरुद्ध हो जाओ तो ही अपने, अनुकूल हो जाओ तो अपने, प्रतिकूल हो जाओ तो ही अपने, भगवान अपना है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात अपने, भगवान अपने है। अपने हैं, अपने में है, अभी है, अपने हैं, अपने अपनापन छोड़ सकते ही नहीं। पापी से पापी भी, दुष्ट से दुष्ट भी, वो भगवान नहीं छोड़ते। भगवान तो दान करते हैं, अच्छा उदारे सबको छोड़ सर्वभूता नाम, केवल मनुष्य नहीं सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र का स्वर्ग में सांप और विश्व और गोइडर ऐसा भूत और प्रेत और पिशाच और गुहक और पूतनर सब मेरे, सब मेरे मम उपजाए, सब प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे से पैदा हुए हैं और मेरे से भी रहते हैं, मेरे ही प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान मेरे मेरे मेरे सब मान सकते हैं। सब माँ के आठ दस पंद्रह बेटा हो सब माँ को माँ कह सकते, सभी सब माँ कह सकते। अरे माँ पूरी की पूरी सब गई पाते ही नहीं, इतनी माँ मेरी है, इतनी माँ मेरी पूरी माँ है। ऐसे भगवान है, माँ एक थोड़ा थोड़ा होता है, माँ मेरी उदाहरण है। माँ पे नाराज हो जाती है, भगवान नाराज नहीं होते। नरकों में भेजते हैं, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, सुधार करते हैं, पर शुद्ध बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं सदा, और अपने बनाते हैं, अपने अपने हैं राम जी, अपने कौन है संसार में? अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान है, और कोई अपना नहीं, अपना नहीं है। अपना केवल भगवान है। एक बात मान लो बस, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक है साधे सब सदे। मेरे तो भगवान है, जानो तो भगवान, नहीं जानो तो भगवान, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो भगवान, मानो मत तो भी यार, आपके मानने का अधीन नहीं भगवान, आपके जानने का अधीन नहीं भगवान, भगवान सदा अपने अपने सदा अपने। मेरे तो गिरधर उपास, दूसरों ने कोई गोपाल गोपाल पंडितो से भावन जाना थे विनाश लीना, गोपाल गोपाल पंडितो से गोपाल गोपाल मेरा है मेरा मेरा। अघोर मणि अघोर मणि बंगाल में अघोर मणि हुई है, रामकृष्ण परमहंस के वहां रहते थे, वो गोपाल की माँ थी, वो राम गोपाल की माँ, एक नहीं कोई नहीं, पति मर गए और सब सब मर गए, एक नहीं। जब मन माया कि मारा कोई नहीं है, तब ऐसा गोपाल मारे, गोपाल मारे कुछ नहीं, मूर्ति होती कुछ नहीं जानती, सोच सोचा गोदी में सो जाए, गोदी ऐसा प्रेम घर पे। एक दिन के माँ माँ भूख लगी, भाई ब्राउन खिचड़ी ब्राउन खिचड़ी, ये माँ भूख लगी, अरे बड़ा बेटा अब बड़ा देवी, अरे खड़ा है कंधे में हाथ दिया है और खड़ा है, अरे माँ भूख लगी, अरे बनाओ बेटा बने, क्या माँ हाँ भूख लगी, अरे बनाती वो भी बने, अभी भूख बन जाए, हवा चलती थी, हवा चलने में आँस कम लगे तो देर लगी, माँ भूख लगी, खीर बनी तैयार होगी, पत्र रखी पत्र खीर पत्र लगी पत्र आ रही, फिर फिर जो नहीं है अनुभूति उठ गया, अरे भूखा लगे भूख लग जाता है, पत्र तो पकड़ पगल उठ जाती है, छोटे छोटे से लगा दिए ये बैठा छोटे पूरी छिड़ी पड़े, अरे गोपाल गोपाल गोपाल मैं थोड़ी मारे गई सड़क खेलता था, मार ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया सड़ापर है बालक है खेल खेल बचता गया, वो मेरे अंग बोला करते। रामकृष्ण परमहंस भी अचानक थे, उन्होंने कहा गोपाल जी हम थोड़ी मिलेगा, गोपाल मिला महात्मा के पास, गलिया में गोपाल मिलता है महात्मा के पास, चलो मेरे साथ आ जाओ, अब महात्मा के पास चलो, गोपाल वहां मिलेगा, गोपाल आशीर्वादी मिला। तो वहां गए तो परमेश जी ने कहा गोपाली माँ खेती बनाओ, खेती खेती मान देगी साथ अशोक ब्राह्मण है कैसे बनाएगा, खेती बनाई वहां तो काली दी की काली माँ आई है, नहीं नहीं गोपाल है गोपाल खेती बनाए वहां परमेश पास में है गोपाल की माँ। गोपाल की माँ रहती थी, गोपाल की माँ नरेंद्र थे, नरेंद्र आए वो आओ गोपाल की माँ, फिर वही रहती है वही रहने लगती, अब कहाँ जा रहा है गोपाल, गोपाल यही रहता है गोपाल की माँ, नाम गोपाल है माँ, ऐसे भगवान है हमारे, बड़ी लीला करते बड़े विस्तृत। एक माई कहते थे गोपाल ने भोजन कराते हो तो गोपाल साथ रहता है, मैं चटनी जाऊ तो वही खड़ा है, अरे भाई तू कैसे खड़ा है छोटे सा, अरे मैं चटनी जाऊ माँ माँ ऐसा है ऐसा है गोपाल, गोपाल जैसा कोई नहीं कोई नहीं, ओ अपना मान लो बस मारा है, भाई मान लो, बेटा मान लो, गुरु मान लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, चाहे सो मरने को तैयार, हरदम हरदम हरदम ही हरदम ही सब मेरा गोपाल मेरा है गोपाल, गोपाल जे तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जी तुम हम बाल सखा बाल बने लंगोटिया मित्र है, आनंद बहुत है भगवान को अपना मानना है, आनंद सब संकट दूर जाए, संकट में भी आनंद, आनंद में ही आनंद, दुख में भी आनंद, संताप में आनंद, रात में दिन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसा गोपाल है। आप मंत्र को देखो तो सही, आप परिश्रम करो, गोपाल जी हमारे हैं, सदा साथ रहे, सदा सदा साथ रहने वाला साथी कोई है नहीं, संतों ने कहा है तब किससे प्रार करे, सदा साथ रहने वाला एक गोपाल, एक गोपाल के सिवाय कोई सदा साथ रहने वाला नहीं, सदा मित्र रहे सदा साथ, जानो तोर नहीं जानो तोर, मानो तोर नहीं मानो तोर, स्वीकार करो तो ना स्वीकार करो तो आप कुछ करो वो तो साथ का साथ सदा साथ रहता है ऐसा। राम संत तो मस्त हो जाते हैं वो पार अपना हो गया बस। एक संत थे संत बैठा महाराज अकेले कैसे बैठे हो अगले तो भाई तेरे आने से हो गया तेरे आने से अकेला हो गया हमारे से अकेला हो गया तो मैं तो गोपाल सेवा तुम्हारे वक्त में चले गए प्रेम भरी बारिश ऐसा कोई बेटा है ऐसा बेटा नहीं मिला है। भगवान है भूख है भगवान है माए को नहीं बाप को नहीं भाई को नहीं जो कोई पड़ जाए खुश रहे भगवान है अभाव की पूर्ति हो जा भगवान है अभाव अभाव की पूर्ति भगवान भगवान का भगत भगवान है अभाव की पूर्ति करते सदा साथ रहते हैं सदा साथ रहे कैसी मुश्किल बात है भगवान हमारे हैं मेरे तो कई तरह को पा दूसरों में कोई कितना ही अपना हो सदा रहने वाला नहीं ये कभी छोड़ते ही नहीं किसी को सुना नहीं वो नहीं मानता है उसको कहते हैं मानता ही नहीं किस है ही नहीं उसके भी साथ में ऐसा दूसरा कौन है हमारा एक ठाकुर जी अपने साथ रहने वाले आपत्ति में दुख में संताप में जन्म में संकट में भगवान साथ में सदा साथ में भगवान ऐसे भगवान है हमारे हैं सबका प्यार करो सबके साथ स्नेह कर सबका सबकी परवरिश करते हैं सबका ख्याल करते हैं सब मेरे मानो भगवान अपने अपने मेरा वही कह दिया मेरा तो गिंदर गोपाल सदा प्यार करने वाले सदा साथ रहने वाले सर्वस्व चाहम हरि सन्निविष्टा सर्वस्व चाहम हरि सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से असंतुष्टि अर्जुन ईश्वर सौण प्राणियों के हृदय में रहते हृदय में हरदम रहते हृदय से अंतुष्टि भ्राम सर्वभूतान इंद्रानी माया ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अंतुष्टि हरदम माया ऐसे भगवान भगवान हमारे सदा के लिए सुख हो जाता है, सदा के लिए, सदा हर दम साथ रहने वाले सिवाय भगवान और कोई नहीं। कोई माने कोई न माने, कोई स्वीकार करे कोई स्वीकार न करे, कोई कहते भगवान है ही नहीं, सब ही है ही नहीं, तो ही भगवान तो साथ में, ये पेड़ छोड़ते ही नहीं। उमा राम समेत अनेक तरह के भगत हुए, और भगतों में बड़ी बढ़िया से भगतों में बड़ी विचित्र बात है, भक्त लोग थे, एक साधु थे, साधु हमारे साथ मित्रता रखते थे, साधु थे, वो कहते मेरे मन में आवे कुत्ता बन जाऊं कुत्ता, भगतों की बात ही विचित्र बात है, कुत्ता बने मन में आवे संतो या कुत्ते को, ब्राह्मण थे साधु हो गए तो कुत्ता बने मन में आवे, संत लोग बेचारे भगवान चर्चा करे उन संतों के चरणों में, जहां चरणों की दासी जूती पड़ी रहे वहां बैठे बैठे देखता रहो, संतों का दर्शन करता रहो, रहती मैं भगवान ने महात्माओं के सर टिकते है उनमें लेते रहो, दर्शन करता रहो। अरे साधु बन गए अच्छे हो, कुत्ता बन गए कुत्ता, कुत्ता मन में आते है कुत्ता हो जाओ, बात समझ में आती संतों की बात है, संतों का यहाँ कुत्ता बन जाओ, संतों का जूठन मिल जाए, भक्तों में लालसा प्यारी हो उनका देश था, उनका सब कर्म न्याय, वे मेरे हैं वे मेरे हैं मेरे हैं, मेरे तो वेदर गोपाल हरदम मस्त रहते हैं, भक्त अपना मानते भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्वते पते च अपेद्य सर्वं, सब कुछ आप ही हो, त्वमेव माता च पिता, तुम्हें माँ हो, तुम्हें बाप हो, तुम्हें भाई हो, तुम्हें बंधु हो, तुम्हें मित्र हो, तुम्हें स्नेही हो, तुम्हें हमारे हो, धन भी तुम्हें हो, हमारे संपत्ति भी तुम्हें हो, जो कुछ तुम्हें हो, तुम्हें हो सर, ये भाई किसी के हाथ लग जाए ये आनंद है, विलक्षण आनंद है, सब ये हाथ नहीं लगता, सब जानते नहीं, सब जानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, भगवान किसी का त्याग करते नहीं, देवा भूवा ममा सुभाषो नरके वा नरकांत का प्रकाश हे नरकांत का स्वर्ग में पास हो पृथ्वीलोक में हो चाहे कहीं भी हो वहां आपके साथ रहो बस नरके वा नरकांत नरक में आपके शरणों को याद करता रहो बस और कुछ नहीं चाहिए केवल आपके चरणों को याद करता रहो एक चरणों को याद करो इसके सिवाय कोई मांग नहीं हमारी एक संत बोले कि महाराज भक्ति दो तो मैं भगवान के प्यारे भक्तों को दो दर्शन दो तो आपके प्यारे भक्तों दो विरह दो तो उनको दो मैं तो एक बात कहता हूँ आग तो मेरे को लगा दो आग आपके बिना चिभिष नहीं हो जाए आग लग जाए धूप करते पादे ले उनके पास पास पास तो लगा दो आपके बिना बेचैनी हो जाए आग लग जाए आग कैसी मौज की बात है आनंद की बात है बेचैनी हो जाए भगवान के बिना बेचैन रहूं भगवान रे वियोग में रोने में जो आनंद है वो आनंद शांति में नहीं है स्वर्ग आदि में सुख नहीं है रोने में एक विलक्षण आनंद है भगवान के विदय में रहना हे नाथ हे नाथ हे नाथ। गोरखपुर में बगीचा में एक संत रहते थे वो रघु नाम था रोते थे भाई जी कहते भाई जी को भाई जी आज तो अमुक चीज मंगा दो अमुक फल मंगा दो मैं रघु खाएगा मारा रघु रघु मेरा है भगवान में मस्त रहते लगे हुए रहते रात दिन सब दिन भगवान में लगे हुए और किसी से कोई मतलब नहीं भाई जी से बात करते और बोलते नहीं किसी से कोई मतलब नहीं संसार उसको दिखता ही नहीं शून्य है सब भाई जी ने बात कर भाई जी रघु आ जा अमुक वक्त आएगा अमुक चीज रहेगा और कुछ से कुछ नहीं बट बजे रोने लग जाते आज तो ठाकुर जी भाग खेले बसंत पंचमी आ गई ना बसंत पंचमी ठाकुर जी मन में आएगी मेरे तो गए तेरे को पास दूसरा रंग कोई बस मेरे ठाकुर जी है हरदम ठाकुर जी की याद एकदम मेरे तो गए तेरे को पास सज्जन और मनुष्य धर्म है सब तभी होता है जब भगवान से ताले लग जाए। मना थारे होना तुम बड़े घर ताले लगे रे ए मना थारी होना तु अभाव अभाव दू अभाव दू भागिनी माता ताली भागिनी भगवान से प्रेम हो गया भगवान हमारे हो गए बस अब ताली भागिनी मना थारी उन भागिनी और कोई अभाव नहीं यार ठाकुर जी के सिवाय और कोई है नहीं सब संबंध टूट जाएंगे ये संबंध जितना करते हैं मार भाई बेटा पता लो गई कई संबंध कोई ठीक है सब नया संदेह तो टूटने का नया संदेह तो टूटने का सब टूट जाएगा। अरे भगवान का संबंध ये अखंड है अनन्य है नित्य है ये संबंध नित्य है सदा रहेगा सदा भगवान मेरे भगवान मेरे हैं सदा मेरे सदा मेरे ऐसा मेरा कौन है बताओ अपना कोई नहीं है मेरा राम रघुनाथ वचन में कोई नहीं संगी भगवान अपना है ये सदा अपना रहेगा भगत हुए हैं वे अपने भगवान को ही प्यारे हुए थे बस हमारे तो भगवान हमारा वो नहीं होती हमारा नहीं पता लगती हमारी तो बड़ी शांति थी हवा लगती है उधर हमारी तो बड़ी शांति भगवान खेलते हवा इधर लगती इधर कोई बात बताओ भाई कोई बात बताओ कोई बात सुनो कोई बात पूछो तो बताओ गीता जी का पाठ मानसिक करने से मातम होता है कि नहीं मानसिक करो मानसिक से मातम हो जाएगा हो तो जाएगा बोल करने से बढ़िया होता है मन लगे तो मानसिक करो नहीं तो पाठ जोर जोर से करे वो बढ़िया होता है हम तो पढ़ते थे ना तो गर्मी के दिनों में दीपक नहीं जलाते दीपक जल तो जंतु आते हैं गर्मी होती है जो पाठ करते बर्जे वाले गले जो पाठ करते मरा दर से नींद आ जाए क्या करता है नींद पाठ जोर जोर जोर से पाठ किया हुआ याद रहता है क्या बात पक्की ना मेरे को कभी तो याद है कई श्लोक सुनते पाठ सो कंठस्थ पाठ करो सुनो हमारे जैसे गुरु हिंदी में थे अरे गो तो कहते थे कि मैं जिसको पढ़ाता हूँ वो भाग जाता है करने आदि समय नहीं थे हम आजाद पढ़ो ना पाठ करो जोर जोर से जोर जोर से पाठ करते याद रहता है कि कहने से सुने पानी से बोले मन से याद करे ढाई तीन घंटा साढ़े तीन घंटा में कौन देना पाठ पूरा हो जाए राम जी थे सौ सवा सौ श्लोक खर्च कर देते अपना सौ सवा अब साधु धन्य मैं क्या भागवत के नए श्लोक दिए तीस लोग याद कर तीस तीस लोग नए श्लोक अशन श्लोक एक दुख भंजन कवि थे दुख भंजन काशी जी के अच्छे विद्वान थे उनकी बुद्धि बहुत विलक्षण है कर्नाटक में कहीं गए वहां और बोली समझते नहीं दो लोग लड़पड़े आवर में जो वह सुनते थे महाराज हुआ की भाषा बोली वो याद कर गया ये बोली ये बोली ये बोली समझते नहीं क्या अर्थ होता है समझते नहीं ये बोली ये बोली दुख बन जाना ऐसे ऐसे ऐसे संत महात्मा विद्यार्थी हुए थे चौवन मिनट चौवन चौवन मिनट पंचवन कीर्तन सुनाओ महाराज जोर से कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन भाई बहन सब करो प्रेम से बोलो कीर्तन था भगवान के नाम का कीर्तना देव कृष्ण से बहुत प्रदम कर दू मैं कीर्तन की बहुत महिमा करो कैसो कीर्तना सुनो